astronomiczna, niedługo wiosna w kalendarzu, a pan Jan napisał: panie redaktorze, a czy w związku z nadejściem wiosny robimy jakieś wagary? No nie wiem, dopiero piąta. Co to by było, jakbym teraz zaczął wagarować? Zostawiłbym państwa z samymi piosenkami, ale nie, do szóstej na pewno jesteśmy. Program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Budzi. My nigdzie nie wagarujemy. Zostajemy z państwem na pewno. Irena Dan, Michał Grabek, Grabkowski. No tak, dzisiaj program dla państwa ułożyłem, że ta pierwsza godzina upłynęła pod znakiem polskich melodii. Ci z państwa, którzy byli od czwartej, to wiedzą. Ci, którzy się budzą, to dopiero teraz. A do godziny szóstej już zagranicznie albo instrumentalnie. Taki to dzisiaj scenariusz. A to jest kolektyw Ezra Kolektyw, właśnie, z Londynu, w piosence Feli Kutiego Lady. Taka taneczna, lekko ujazzowiona wersja. Pan Jan tutaj proponuje, że może jednak wschód słońca obejrzeć nad Wisłą i uciec z radia. Nie, nie, nie, nie, drodzy państwo, trzymamy się tutaj i zostaniemy z państwem na Myśliwieckiej na pewno. Teraz mamy 10,5 minuty po godzinie 5. Dziś bez koncertu życzeń, tak? Już scenariusz jest ułożony i do godziny 6 wszystko zaplanowane. No i z tego wszystkiego, drodzy państwo, trochę mi się pomieszała ta kalendarzowa z tą astronomiczną wiosną, bo to chyba dzięki wiadomości od pana Jana, bo przecież na wagary chodzimy podczas kalendarzowej, czyli jutro. Czyli tak, będę na wagarach, nie będzie mi jutro w radiu, ale to dopiero jutro, 13,5 po 5. Pan Jan kontynuuje, ech, tylko się rozmarzyłem, bo kto zrobi dzieciom kanapki do szkoły, nakarmi cały domowy zwierzyniec, naprawi serwer w pracy. No tak, to a propos wagarów, drodzy państwo, pani Aleksandra prosi w związku z awarią licznika, to znaczy wyświetlacza w samochodzie, żebym co jakiś czas podawał godzinę. No wydaje mi się, że często podaję godzinę, no ale oczywiście do usług, 18,5 minuty po godzinie 5 i to na raz, dwa, trzy, czterech, pięciu zegarkach, który teraz tutaj mam koło siebie. Program Trzeci Polskiego Radia. No i coraz jaśniej na Myśliwieckiej, mimo tego, że rolety tak jeszcze na dole, ale to czuć, że niedługo już będzie jaśniutko i niedługo już będzie rower. No to a propos tego, że ta wiosna się rozpoczyna, kalendarzowa, astronomiczna, kalendarzowa, i nie będę ukrywał, że temat tej pory roku dominuje w naszej dzisiejszej korespondencji, ale dlaczego mamy się dziwić? Przecież chyba każdy lubi wiosnę, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do naszych dzisiejszych porannych ptaszków dołączają pan Wojtek, który jest w pracy i oczywiście pozdrawia wszystkich, całą ekipę radiową i całą ekipę przed radioodbiornikami. Do naszej też porannej grupy dołącza pani Jola i pan Przemek z Gruszowa, nasi stali słuchacze, i znając życie, pani Jola i pan Przemek słuchają dzisiaj radia ze swoimi kotami. Ostatnio nawet udokumentowane to zostało na zdjęciu wysłanym do redaktora prowadzącego. Za 2 miesiące ten album skończy 23 lata. Mowa o Play Mobiego. Don't nobody know my trouble begun. so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Ilekroć przynoszę do radia w celu odtwarzania jej płytę Play Mobiego, tyle razy państwu cytuję albo opowiadam o tym, co przeczytałem kiedyś w najpopularniejszej encyklopedii internetowej a propos tego właśnie krążka. Play był pierwszym albumem muzycznym w historii, z którego wszystkie utwory były zamieszczone w jakichś filmach, programach telewizyjnych czy reklamach. No, nie dziwię się, wspaniała to płyta, rok 1999 Moby. 5:30 na naszym zegarze, no, budzimy się na dobre. Well, it's a grim fool that you're on the 45. Grim fool that you're on the 45. Dokładnie, do ostatniego dźwięku. W roku 1997 formacja Corner Shop wylansowała ten utwór. Nie wiem, czy to nie jest jedyny taki poważne nagranie tej właśnie formacji. Z całym szacunkiem dla formacji Corner Shop. Kilka lat później dotknął tego swoją magiczną, elektroniczną różdżką niejaki Norman Cook, ukrywający się pod pseudonimem Fatboy Slim i proszę bardzo, jaką fajną, świetną, klubową, elektroniczną, taneczną wersję zaproponował tego utworu Brimful of Asia. No bo prawda jest taka i myślę, że przyznają mi państwo rację, że jak Fatboy Slim czegoś się dotknie, czy to sprzętu DJ-skiego na imprezach, czy to swoich elektronicznych zabawek w studiu, no to zawsze jest to elektroniczną, dobrą, klubową mocą wszystko zaczarowane. Oto kolejny przykład. This is the house that funk built. Groove of modern style. All right, I'm checking all your houses this evening. I see you sitting around. But we ain't gonna have none of that this evening, child. That's right. Don't be looking at me like that. See, my name is Grandma Funk, y'all. Funk if you nasty, darling. And you got to be nasty. But see, I need a little more volume, you know what I'm saying? Give me volume on everything, cause I want you to hear me. I want to hear myself. I want the world. Check it out. What you 21 minut do godziny 6. Ja myślę, że jeżeli przywołałem postać Normana Cooka, Fatboy Slima, no to warto też wspomnieć o tym, że jest wielkim geniuszem, jeżeli chodzi o swoją twórczość, jeżeli chodzi o pojmowanie muzyki. Od wielu lat zaskakuje, od wielu lat tworzy, od wielu lat DJ-uje, jeśli jest takie słowo, od wielu lat miksuje, od wielu lat jest uśmiechnięty, no i od wielu lat wiele osób na całym świecie, rzesze osób na całym świecie zachwycają się tym, co robi. Tutaj I See You Baby, Groove Armady, właśnie zremiksowane przez człowieka, o którym wspomniałem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji z Państwem? Bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za wszystkie te miłe słowa. No to skoro padło hasło Groove Armada, no to myślę, że ten duet też od wielu lat dał nam tyle muzyki, że jeszcze 3,5 minuty spędzimy z tymi dźwiękami. Fella's good for the moolah. You know what fella's good for the moolah. Good for the moolah. Ja myślę, że jeżeli jakiś utwór ma nas bardzo dobrze nastroić na poniedziałek, a poniedziałki czasami bywają różne, jeżeli jakiś utwór ma nas bardzo dobrze nastroić na nadchodzący weekend, no to If Everybody Looked the Same Groove Armady zrobił to, mam nadzieję, doskonale. 1999 rok, no i znowu lata 90. Och, jaki to był piękny czas w muzyce, nie tylko tej gitarowej, ale też elektronicznej. To był na pewno jeden z dowodów. Pan Krzysztof pyta, czy będzie dzisiaj kącik dla seniora. Panie Krzysztofie, kącik dla seniora dzisiaj był parę minut po godzinie 4:00. Przecież to jest idealna pora do słuchania radia. Mogę zdradzić, że grał i śpiewał zespół Jumble. O, tak powinienem był powiedzieć. Był Breakout. No, więcej nie zdradzę, żeby państwu tutaj teraz nie psuć tego poranka. Mamy 16 minut do godziny 6:00. Tanecznie budzimy się wiosennie. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. 6 dni w tygodniu, od 4 do 6. Audycja nazywa się Trójka Budzi. Budzimy Państwa 120 minut i budzimy codziennie inaczej. Już jasno za oknem i mam dowody, mimo tego, że roleta jeszcze troszeczkę opuszczona, no ale to wszystko sprawia, że pozytywnie myślmy, drodzy Państwo, podczas tego poniedziałka. Przypominam, mamy 20 dzień marca i pierwszy dzień astronomicznej wiosny. No to tańczmy dalej. dance and sing and do the shing-a-ling. That's what we do. You will find No, z utworami niemieckiego duetu muzycznego Mo Horizons można spędzić dużo radiowego czasu. Bardzo tanecznie, wesoło, różnie stylistycznie i tak dalej, i tak dalej. Wiosna się rozpoczyna, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega pomału końca. 6 minut do godziny 6:00 Irena Dan program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie Państwu dziękujemy. O 6:00 przypominam serwis informacyjny, a potem pora na trójkę, a my usłyszymy się we czwartek o 4:00. Miłego dnia. Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou. mais. Não vou voltar nunca mais.